هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. د مشرکینو پر رسالت تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې یو شبہ دا وا چې ته نبی او پیغمبر نه زکه تا دا خبره ځانه جوړه کړې ده. دویمه شبہ دا غی دا وا چې ځانه کتا نه جوړه کړې خو چا چې را تخولې ده ناغه شیطانان دي تا سره راضی د شپې او دروازې. نعوذ باللہ دا دوار سوالون دا غی دا سیو چی دا دے دا ذات دا پیغمبر سره حس تعلق نو شعراء دا دے نمخ کی چی سور را غلیو پا دے عربو کی ناغا خطول دا سیو چی دا غی زیاد تر دا دین سره تعلق نو شاعر با دا چانا جوڑی دا چرتا فاسق باو دا اللہ نا فرمانا باو دا غبا تعلق پا دی دنیا کی دا آغا خلق سرو چی غبا یا مالدارو یا با غی سر بلا یا وحدو پا دی دنیا کی یا با پا غی کی دا دنیاوی حسنو یا با پا غی کی یا قوتو یا با پا غی کی دنیا یا شجاعتو بہادریوا نو د دې خلقو به سره تعلق جوړ شو او دا ټول د دنیا خبرې وي او د دنیا سره محبت نو هغه شعرا او بشورو وکړه نو کله به دغه بادشاه صفت کو د دې وجنه چې دله به سوار کولو کله به د خپل محبوب صفتونه شروع کړو نو اسمان ستوره به ته جوړ کو کله به ځان لته تخوش په یو کنده کې روانو داغه تصور او فکر سوچ هغه به ټول د دنیا د محبت او د عشق سره لیونۍ به ته جوړ شوی. مثال به د یو چرسی او بانګي و کله به د اوخي صفت شروع کړو کله به د اس صفت شروع کړو نو کله به د یو سړي بد شروع کړو نو بس هغه به یې داسې کو چې د هغه نه به یو ذلیله او رسوا سړی جوړ کړو او کله به د یو سڑی صفت شروع کو چی اغا با دا صفت قابل بالکل نو یا با اغا دنیا بخیلو یا با اغا دنیا بزدلو دا بخیل نبی سخی جوڑ کو دا بزدل نبی بہادر جوڑ کو. شعراء دا عرب و طول دا ستیر شویو پاغی کے پریزگار و متقین چی تڑیر کمو چیغه په حالت تو کفر او د شرک یو داغي شیرونه هغه داسې و چې داغي د خلې نه برشتیا خاطو داغي پیغمبر هم صفت کړو وی شیر مسلمان شوه د اگر چیغه نو مسلمان شوه شعراو کیو داسې په عربو کې دا یو خبره مشهوره شوه چې هر دنیا کې څوک لوی شاعرو خاص کر په عربو کې عربی جب ادا سے وہ چداپ دنیا کی اچت جب و نچر دے شاعر بو ناگ بم اچت یا دے دو نچا وی یار فرض دق ڈر لو شاعر نچا بھائی جریر ڈر لو شاعر ندی بر یو بل سردا مقابلی شورو وی جریر دپلار صفت کئی دپلار صفت ہو تو الو کا چاہ قابل صفت دے کنا عورت جریر نہ چاہتا پو سکو یار من اشعر العرب فدي عربو کې لوی شاعر څوک دی هغه وته تعال ورای وی راځه ما پسې هغه راغې خپل کور ته راورسې د پلار کور یې ورته وي د دروازې سره غوږ کېده هغه وي سه اورې هغه وي نه سفا اور هم نه وي صحیح ده ور یې وټکو نو پلار یې راښکاره شو بس هغه دروازې سره نږدې و او په دې ږیره باندې پی بایده هغه ورته ویوي دته وګوره او ور یې بند کړو وي دا تا وپېژند هغه وی نه ما خو نه دی پېژند وي دا زما پلار دی او وي ده دا بیزر او دا لکه د چیلوکي په شان ولی که لوشي یې نو لوښ کې او بیا آواز راځي نو ګاونډیان به چېرته پی وغواړي چې سړی خو بیزر لوشي دومره خو زیات بخیل دی کنجوس دی وي ده ده ما صفت کو نوی اتیا شاعران میرے دب صفت کی اوغر زور دادا سے پلار بھائی سکھ صفت کی اسی وستا اس کا خیال لے چاہے گا دو رنجوس تھے دو رخیل لے چی بیزا روی نہ کہ چیلو کی پہچان چی تو دگا دا کش تو کو آنے یا وہ گاونڈیان پہ اوغاڑی نوی چی دو رہے وہ سڑے نہ قابل او ما داغ صفت پکو اتیا شاعران میں داغب صفت کی اوغر زول پاگی بانے دو اوڑ شما نو بس وی دغه جواب ده تعالی ما جواب درک چې اشعار العرب سوک ده یعنی ویزا اشعار العرب چې ردا سی پلار صفت نو نو بس یا به د محبوب صفت شروع کو او یا به د اس صفت شروع کو یا به د اوخ صفت شروع کو یا به د ځان صفت شروع کو یا به د خلیفہ او بادشاہ صفت شروع شو کله به ول سور کړو نو بس بیا به دغه صفت شروع شو او چې کله به سور نکړو دی به محروبه پاتې شو نو بس بیا به دغه بد شروع کړو نو بس دغه غبط چې بیا ورینو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خصوصا دا او د تمام انبیا سره او د هر مؤمن مسلمان سره دا نه خای چې هغه د شاعری او دغه خاطر شاعران را جمعي او مشاعره د جوړ شي او پاره کړي یو سوي او بل بل سوي او د نبی سره دا خای نه پیغمبر شاعرو لکه څنګه چې عربو ګمانو ناغ شعرونه وی نه د شعر سره محبتو بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی بد ویلی دی دا غی زم بیان کړی دی او دی ویلی په یو روایت کې راځي ل ایام لا اجو فو احدکم قیحا خیر من ایام لا الشعرا وی دی یو سړی دا خېټه چې د وینو زو نه ډک شي نو دا غوره در دینه چې دا د شعرونو نه ډک شي او په خو به خلقو دا شعرونه یادول یاد پارسی او یاد اردو یاد پښتو دا شیرونو کې دا ټول راځي کنه دا ټپی او چار بیت تاسو اوره مشران مشران کسانی ګری سپین شوی او هغه چې سب ګډي وړي وینه ته به حیران شي ته څه وګوره او سب کې شاعران په خپل به شیرونو جوړول رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نه شاعر وو نه شعر خوخو او نه پوره شعر ویلو چې کله به یو شعر وو د چا شعر به پېښ کاو ناغه به مروانو جاړک نو شعر خود آغی خو یو وزن یو قافیه یا قافیه به ولا روانه کړه پیغمبر باندې چې دا ګمان سوک نه کیچې را دا د شعراو نو او یا د شعرونه وی او یا د شعرونو سره محبت او خاصم لستون کې نو لہذا دا شبه الله ختم کړه پیریان شیطانان تا خو په دنیا کې دا غا چا سره راتلو چې هغه به مفسد او به مشرک او به قاتل او به فاجر او داغه کار و فسق و فجور و نافرمانی و دا خلق روانولو دا خلق و کورون روانولو دوتن پا خپل میس که علمولو دا دوتن پا میس که محبت ختمولو دا خو دا نبی سره نخایی نبی خو دوتن یوزای کهی آخو دا مینه و دا محبت و دا الفت خبر خلقو تا کهی دا نبی زان لشانده و دا شاعره و دا پیریان و زان لشانده پیری که دا طاقت نشتا چه اغا نبی لراشی یا نبی له څخه خبره راوړي هغه ټول عمر داغي کار فساد دی ها په شعراو کې قران مستثنا کړو ځکه چې بعد شاعرانو سره چې کله آیاتونه نازل شو هم دا آیاتونه ناغیراله او نبی له صلوات و سلام ته بجړه شو حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د نبی له صلوات و سلام شاعر او شاعر اسلام یا دیدا عبد الله ابن رواحه شاعر اسلام ابو سفیان هم رستم مسلمان شوی دی او هغه شاعر او داسې دیر شعرا او چاغا صحیح خلق او مؤمنان مسلمانانو مداغي مستثنا او کله په اخر کې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غی صفتوم کړه دے او غی به دا غی شابه ډبولا او غی ته به تاسو منبر ته وخیږي او جواب ورکړي مشرکین له کفارو له چې زما بدوی د مؤمنانو بدوی د دی دین بدوی د قران بدوی نو تاسو له جواب ورکړي. بهر حال دا دا غی یو دو شبه وی والله دا غی ازاله کړي. او نب هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین دا شبه و دا غیج پیغمبر سره شیطانان را دا قرآن غینا دل کرده دا دا پیغمبر خبری ندی. اللہ وی تاسو لگزان خبر کے آیا خبر کم تاسو علی من تنزل الشیاطین پاغ چا باندے چھ رازی دا غصر شیطانان رازی دا غصر پیریان او خبری والا روڑی تنزلوا علی کل افاق نثیم روڑی نازلی نازلی کی دا پیریان علی کل افاق نثیم پہر یو دروغجن گنانگار افاق مبالغہ دا افق دروغ توی آفق دروغجن توی او افاق وزن فعال دیر لوی دروغجن اثیم گنانگار شیطان بد چا سر راضی او پیریان بد چا خوال راضی چتا سو گورے نجومیاں نو گورے د دنیا دروغ جن د دنیا فاسقان او فاجران د مانزه خوال جماعت ته خوړو زینه چ ته په عمر کی چ کم دے کې ناس دا کوډو منترو والا تاسو له گورے په دې بنگال کې په دې یو دی بل دی د دې شکل نه بیا ویری دا غي شکل مسخ شوی د دې ډیرو دروغ سره او د دې ډیر فسق او فجور سره او دارچا گناهونی په خپل خپل مرتبه کې نو چې چا گناهونه په مخ د ځمکه سیوا کیږي نو دا د په مخ کې اثر کوي دا د په تمام اعمالو کې د په خبرو کې اثر کوي. شیطان کار سره تنزل علی کل افاق نثیم چې چرته دروغجن دی نو شیطان به د هغه سره ناست دی ولې د هغه ملګری دی چې چرته ګناهګار دی او د ځانه څخه خبرې جوړوونکی دی نو شیطان او پیری به راځي او د هغه سره به ناست دی ولې د هغه هلته کار کیږي د هغه سودا بدلیږي دا هر دروغجن سره دا غه سودا بدلیږي دا هر مجرم او ګناګار او فاسق سره دا غه سودا بدلیږي په صحیح مؤمن باندې خدا غه سره نه چلیږي. حضرت شیخ وی رحمه الله وی پیښور کې روانو منوي ماته اشاره وکړه ویزه دا غه خاله ورلمه چترې د پاسه پینولې او سر نور باندې ناستو وی ماته وی راځه که قسمت معلومه کنه وی ما ته وی چې خلق تعالی سوره پیسې درکې چې ته قسمت خې چې بچی برې سوی او خزی برې سوی نو یې غوی چې خلک بس اتانی را گئی نو وی ما وته چې زبر دل روپے درکم خدا را ته وای چې بده سرو غرمو و درکم پورې ناشته خپل قسمت را ته وای وی ما ته چې زدا پات تاسو تاسو کار نه دی وی ما چې نه خپل قسمت خو پتا ته معلوم نه کنه چې دبل غه خې نو چې کوم پاک خلقی خ خلقی اگر دې خواله نه دی او چې دې خواله لاړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی اخره در د عبادت وسنتی انا قبلی او چی خبر و تو کی دی په یقینو کی نو دا په قران باندې کافر شو منکر شو فقط کفر پیغمبر وی بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم اور دنیا مخلوق په دې کې اختر سوق په تعویذونه کې او سوق په ساختونه کې او سوق په قسمتونه معلومه تنزل علی کل افاق نثیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه و یا رسول الله کله کله مونږه یا خلق دیتا خبر او کی نبی یغی بالکل صحیح خبر او کی نبی دا سوجدا نبی علیہ الصلات والسلام متیم دقه یو خبر د دی اور دلی دا زکه دی چې اسمان تخیجی نبی دی یو بل لپاسه قطار جوړ کی داس لګو ته تګور بی دی یو بل لپاسه دا ګوت څنګه دی د یو بل پوګه باندې ودریږي او دی په بره باندې دا لندی برابر کړی نو چې کم سرته دی هغه یو خبر ووري او د الله د وحی دا یو کیفیت ذکر کر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله یو خبر او کی بر اذا قضا امرا نو په دې اسمانونو کې ملائک دا وزر کی دي دا غي وزر یو आवाज لکه زنجیران دي دا تا په لاسونو کې دنیا زنجیر او تا غ زنجیر پلنې ګټه لر اخلاص او دا یو شړق کی نو دې ملائک دا عجزه د وجن وزر ښکته کی او په دې ملائکو بانی بے ہوشی تاریشی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم کله چې دا په هوش کې راشي نو غلان د ملائک د بره ملائکو نه تپوس کوي ما دا قال ربکم تاسو رب سوي قالو الحق هغه بره ملائک وته وی حق خبره وکړه یا د باران خبره یا د زلزلی خبره یا د یو ملک ته ختمولو خبره نو دا سر ته شیطان چې کوم په سر کې ولاړ دی د غوښارنې ځای ته تللی دی د دا خبره واورېده چې څنګه یې واورېده نو فورن دی بل ته وی ناغدی بلته وی ناغدی بلته وی ددان نه لاندې ته دا خبره را رواني چې شغله غله ورسی در رسیدون مخکی هغه دا خبر د تر رسوله او یا دا چې اوس وځینو بس خبره په ځای باندې پاتې شي خو چې کله دی یو تر رسید نو هغه کوشش کیږي بلته می رسوله په دې طریقه باندې هغه خبره زمکه تر رسید نو هغه یو خبره هغه ورېدلې و او هغه زمکه تر کوزه شو نو دې سره ابن عباس رضی الله تعالی عنه مفسرین دلته ذکر کی چې سل دروغ وسره یو ځای هغه یو خو حقی کنا هغه یو حقی هغه چې وچلیږي نو سره سر دروغ وچلیږي وی پلانی چې پلانی ټیم کې دا ویلو او ګوره مونږ ته ویلی نو چې باران بکی په پلانی ټیم باندې په پلانی علاقه باندې پلانی کلی باندې بادشاہ بمری نو وی ګور مړ نشو نا هغه یو رښتیاي دا د اوریدلی او زمکه ته په دې طریقه رسیدلی دی په ځان وسیږي خو یو هغه خبره د ځان نه بل ته ورسی د دین لپاره مونږ کله ځان وسیږي د دین لپاره مسلمان کم محنت او کم کوشش وکړو الا ماشاء الله چا چې کړی وي نو دا غیم بیا مثال نشته په دنیا کې ځکه خلق په ځانم قربان کو مال په قربان کو خو اکثریت داسې دی چې ځان په دنیا قربان کو مال په دنیا د لپاره حاصل کو په دنیا باندې ولګي د خلکو د شپې او دروازه محنت او هغه صرف د دنیا د لپاره او بچو د لپاره دی او د خزر لپاره دی او د دنیا د نشو نه ما د لپاره کدا خیرت ته پاره شي او د دین د پاره شي او د قران د پاره شي نو چا ځان قربان کونه مال قربان کو دا دغه یتیم وو او یتیم دی بدال اسلام غریبه او سيعود کما بدا على كل افاک نسیم شیطانانو کار سره دی به دروژن لرازي او ګناګار لبرازي کار به سي يلقون السمع غورزي دغه شیطانانو ته دغه پیریانو ته چې کم دا غینه لاندي او په دنیا کې اوسي غورځي یغی تا غخپل او اکثرنا السمع اوریدل چې یغی غړکم ټکی اوریدل او اکثرهم کاذبون او زیات تاغی نه دی دروغجن و اکثرهم کاذبون او زیات تاغی نه دی دروغجن رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل روان شو ځان سره مرګری صحابي روان کو ویدا زه یو دی به ایمان دې چې ور شو داغه خاله ویتا تمخ کی خبره کومه ز پزړه کې یو پال نسما سورته دخان ویلاغه نه بتا پوسټو چې دا ما پزړه کې سدي اوس ته پیغمبر د خلینا خبرو خته د زکه هغه ته کول چې د غیب نوزي زکه غیب علم خو الله سره د پیغمبر بیا په سړی باندې تجربه نه کوله داسې هغه وته وی خدا اوس نبی له صلوات و سلام هدل ته دا خبره وکړه کنه سورته دخان نو شیطان ووریدا جنات وګرځي کنه اغه یوره له خبره پورا نه واوریدلې نو لاړ داغه وخت یې ورسوله داغه وخت یې ورسوله هغه خبر کې په دې باندې چې پیغمبر را روان دی نبی له صلوات و سلام راغی داغه خو له وته وی خما پړه کې خبر نیولې را ته وای کنه تا خو حالات وې دي خلق ته مریدان دل راضی د دنیا خلق دل راضی ما پړه کې سو نیولې دي ناغه وی هو دخ شیطان صرف نیمګړی خبر اوریدلی و پوره نه اوریدلی او غلې بیا رسول و بي سړی را روان دی دا تاسو بده نه کوي نو دا غي جنټان خو ګرځي چا پیرو په دنیا کې وي هو دخ ته بدل تا کور ناس ته او ته خبر او کی سیر ز پیر ل روان ما او شیطان بتلی او هغه ته به لوی لی چې مرید را روان دی او پړه کې دا غدا خبره ده نو چې تال تورسی نا خبره تا خبر رواچي ته به شر دې څنګه خبر دی شیطان د دې لپاره ځان وجنی هغه په اور باندې ځان سیز د دې لپاره بره خطل دی یو خبره راغستره نو دلته نبی خبرو مغه غستره نبی له صلوات و سلام وته وی اخص قریشه انک لن تعدو قدرک ته د خپل اندازې نه خپل یو ذراتیم نشتلې شیطان تا ته خبره را رسوله نه هغه خبره تا ته پوره نه در رسوله نو سورته دخان نه سجر کړو هو دخوی و اکثرهم کاذبون او زیاد تاغین درو جندی پاتش شعرا والشعراء يتبعهم الغاون شاعران یتبعهم الغاون تابداری کئی دی اغا سرکش خلقو اغا بیلار خلقو اغا گمراہ خلقو شاعران تاسو گورن په دنیا کې لا ماشاءالله چې کوم حق پرستی وږي چې تر دین او توحید او رسالت خبره کوي نور د دین علاوه چې سوره شاعران دین تو ګور فاسقان او فاجران او دنیا ذلیل خلق به دغی سره ناشته الم تر آیت نوینی انهم شیقینن دا شاعران فی کل وادی یهیمون پارکند کی سرگردان او حیران دی کل یو دے سوچ کی کل بل دے سوچ کی او اس خلا جدا سوچنو والا شیر ہوا تیرے آغا وقت کی خدا آلات نو کنا دا سیزون نو وسی خو حیران کلو کندو تا ضرورت وس نشتا اس خو پا کامرہ کی تا سرا ناستی و ماس بل دے گردی او شل تنو پا کامرہ کی ناستی لستن با ناستی و اغید روڑ تا گوری و نپلار تا گوری و نخپل مرگری تا گوری اگر ٹول فکر پا دا غشی کی اس خو لاپا بلا لابا مانی اختا کلو خو آغا وقت کی بشایر سی تا زان لزائی کو تو خوشی ندا خو با تصورو کنا تصور بے کو سوچ بے کو دریاب تا بے کاتو غرون تا بے کاتو ون تا بے کاتو ناغا سی بے کاتو شیرون زان لبرابرو لو کرائیو دا غسی خو کی گی نگنا دا چکم فلسپور و غیت تو گورا ارستوری و مطالعہ کول کتاب بے کوتنو پا استرلاب بوسرو پا کوئی کی بناستو لان چا بوتوی داولی ویچی دا مرغی واز ربانیم نلی مطالعہ کم خلل رانشی نو شعرا به دغه چې ته په کندو کندو کې به ګرځېده نو کله به شرم خوري ده او کله به ګیدړ ولیده او کله به لومبړ ولیده نو د هغې په اشعارو کې ټول دغه میلس انهم فی کل واد یهیمون هغې کې چې ته حق خبره نشته و انهم یقولون او یقینا دی وایي ما لا یفعلون هغه چې دی کوي نه یقولون ما لا یفعلون شاعر چې ګوري نو همیشه د پاره دا به بد عمل وي دے با عمل دیر کم کئی او دا وینا چھو وینا وار انہ تب ہوئے گنی بس ملک تیر آسمان نراکو شوئے دے لیکن عمل پیدا غنشتا بھی عمل دیر وانہم یقولون مالا یفحلون عامل دے او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا یوزے مقرر کرے نعمان نمی دے او اغس شیرون او شائرو نا اغا شیرون عمر رضی اللہ عنہ تر رو رسیدو نا پا اغا شیرون کچھ تا دا خبر راغلی وچی امیر المومنین یسوعونی امیر المومنین یسوعنی یروی امیر المومنین و زمان ډیر زیاد خپای په دې خبره باندې چې ما په شپل شیرونو کې دا خبره کړې چې تنا دم نا مونږه ناسو شرابم سکلو عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې خبره دغه ورو رسید دغه شیرونه نو کتاب ورپسې ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم من عمر الى نعمان خط و تولیک حم میم والکتاب المبین دا الله صفات په کې غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول او يسا خبر ما ترى رسيد لهذا عذب في تمام معزول كري غبي راغي عمر رضي الله تعالى عنه تيبي امير المؤمنين واقيدة ما كم خبر كل تو باغي باني غوسه شوي غبي او زبي غوسه شوي زبي قاري دلم او تم معزول كري اغه وتقسم خور وي كما شراب تفجون كي مستلي وي شيرن خما وري دكنا شیرونو کی خود ویلی دیگا نبی آو نبی دا شاعرانو صفتم داری چی وانهم یقولون ما لا یفعلون لہذا ما اس معزول کردی دا خپل لغنا دا سی شیرونم تالویل ندی پکارو چی پاگی که منافقتی ہاں اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات دیتا مستثناک مگر اغا کسان چی ایمان راوڑ دے وعملوا الصالحات وعملوا نکینے کو وستی او سڑے مومن دے صحیح مسلمان دے او دا اشعار ویلی دے ایمان او دے اسلام او ذکر اللہ کثیرن او یاد کرے دے اللہ ڈیرو وان تصرو او انتقام او بدل واغستو من بعد ما ظلمو پس تاغین جدی بان ظلم شو پس تاغین جدی سر زیادے او شو او دی انتقام واغستو ابو سفیان بل گیاو ام شاعر اغا وقت کی اغا ایمان نو راوڑے دے پیغمبر خلاف او دا حجو بے بی دلتا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوتوی منبر تو خیجا و ابو سفیان لے جواب ورکا نو اغبا پاسی تاو جواب بے شروع کا حجوتا محمدن ولست لہو بکفن وی تر پیغمبر بدوی او تا تاو گورا و پیغمبر تاو گورا تدا غصر مساوی تدا غصر برابری دا شیرون بوتا شروع کو او دا بے بی فإن والدتی و عردی لعرض محمد منكم وقاو زما عزته زما پلارو هغه دی د پیغمبر د عزت نه قربانی او وی تو او ستا په شان دا سوره جی دی دا به سره خلقو وی دا د ټول پیغمبر مخې ته لګیش تاسو ته ګورو پیغمبر ته ګورو نه غلبه چا جواب ورکړو پورا قبیله رااله او په دې پورا قبیله کې یو شاعرو هغه شعرونه شروع کړ مدینه منوره کې او صفتونه پکې وکړي چې زمونږ داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسان ته وی پاس او درېږي هغه پاسې ده او چې هغه اشعار وی نه هغه پورا وفد رااله او کلمې مسلمانان شو ویره مونږ تاسو سره په دې کې نشو کولی ستاسو شاعر زمونږ نه بهر څه کې مخکې دی ولله هغه سره ایمان و فرزدق په یو موقع باندې پاسې ده او د زین العابدین صفت شروع کړ دا دفاع و دا صحابه و دا دفاع و دا تابعین و دا دفاع و دا آل رسول چه کل یو سره پاسه دا وغا دا پیغمبر دفاع کئی دا قرآن دفاع کئی دا دین اسلام دفاع کئی خلق پا دی پاس بدوی اشعار جو کلی دی پار جبا کی جو کلی دی و دا پاسی پا مقابله کی دغت مستثنا دی دا پا دغی شعراو کی ندی چه دا غی قرآن بدوی لی دی بلکه دا غی صفت کرده و انتصرو من بعد ما دلیمو دی انتقام واغست بدل واغست لحاظا پیغمبر پس سوک بدوی صحابه پس سوک بدوی علی رضی اللہ تعالی عنہ یو سڑی پا خنجر بانی وو او اغم پا جماعت کرد اللہ پا کور کی شیر آغی رستو او اغو یا ضربتم من تقیم ما اراد بها الا لیبلغ منزل عرش ردوانا تاقی سڑی سپت شورو کو و یا ضربتم من تقیم وی سب پر ازگار سڑی و سب زبردست گزاری وکو او ما اراد بها دد نور سے ارادن و الا لیبلغ منزل عرش ردوانا مگر دا جدو اللہ رضا حاصل کی انی لا اسکره یوما فاحسبه او فالبریت عند اللہ میزانا ما وی دا غی اورس تمام خطراغی بی ما وی جد قیامت پر رز بپ میزان کے اپتل کے ردت لڑی ردرانی زکر چی علی وجل رضی اللہ عنہ ندلت سنی وورید آل سنت والجماعت شاعر پاسی دا غوی یا ضربتا من شقی ما اراد بها الا لیبلغ منزل عرش غدبانا یہ بدبخت صد بدبخت سڑی گزارو ددو پدی گزار سر نور سے مقصد نو مگر دا چدا اللہ قہر و غضب حاصل کی انی لا اذکرہ یوما فاحسبه اخص البریت عند اللہ میزانا یما یورز دا ذکر کما لم خل راغ یما ویج دا قیامت پر میدان کی چکل دا اعمال تلی شن دا طول خلق نہ کوز تل بردی اخص البریت عند اللہ میزانا داس شعرا شہید صحابی صفتو کی او داغت دفاعو کی یا دا قرآن سوک بدوی یا دا پیغمبر سوک بدوی آغی بالکل داغی دا دفاع اگر کپ اشعارو کی دا دیتا او پا آغی بانی ثواب ملے دا عبادت تے و ذکر اللہ کثیرا و انتصرو من بعد ما دلیمو او پاتشو ظالمان و سیعلم الذین ظلمو او زردہ چپو وشی اغی کسان چی ظلم کردے ایم قلبی انقلبون کم یو زید اوڑی دو تا ودی اوڑی آغا جہنم ہر ظالم کدہ پیغمبر مخالف تے کدہ قرآن مخالف تے کدہ اللہ را توحید مخالف تے دے ظالمانو تا پتاو لگننی خوب دنیا کی دا پیغمبر او دا صحابہ او دا ٹو دا مسلمانانو بدوی لیکن اللہ وی تاس تا پتاو لگی چی زید اوڑی دو بستا سکمی حل انبیوکم علا من تنزل الشیاطین آیا خبر کم تاسو پاغ چا باندی چھ رازی دا غصر شیطانان تنزلو علی کل افاکن اثیم رازی دا شیطانان راکوزیگی پاری او دروجن گنانگار یلقون السمع و غرزی دغی خلقو تا و اکسارنا چیغی سوری دلی و اکسرو هم کاذبون او زیاد تاغین دی دروجن و الشعراء یتبعو هم الغاون او شاعران تابداری کئی داغی روان دی پاغی پسی اغا سرکش خلق گمرہان علم تر آیتا نگوری انہم فی کل وادی یہیمون چی دی پا ہر یوکندکی سرگردان و حیران دی و انہم یقولون ما لا یفعلون او بیشک دی وائی حاغ چکیینا اللہ الذین آمنوا وعمل الصالحات مگر اغا کسان شیمان روڑا وعملون اکلنیک و ذکر اللہ کثیراً او یاد کا اللہ لرا ڈیرو وان تصرو من بعد ما ظلمو او انتقام و بدل واغستو پس تاغین چه ظلم شو پا دی باندی وسيعلم الذين ظلموا او زردا چپو بشي ظالمان ايام قلبين قلبون چکم یو زید آوڑی دو تب دیو آوڑی.